En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det andet valg i træk, at den blå blok lider et nederlag. Hvis ikke vælgerne allerede har lagt blå blok i graven, så rejste Jakob Ellemann Jensen stenen på Venstres landsmøde. Det anden gang i træk, at vælgerne fravælger det borgerlige, det blå projekt. De borgerlige partier har været i krig, ikke med venstrefløjen, men med hinanden. For vi har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok, i stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode, men i de seneste ganske mange år. Og den borgerlige politik har været baseret på laveste fællesnævner. Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Vi er nødt til at give plads til hinanden, for vi er forskellige partier. Sådan siger altså Jakob Ellemann Jensen, der indtil valget var det bedste bud på en borgerlig statsminister. Derfor er der heller ikke et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier. Så hvad nu? Det spørgsmål vil jeg gerne stille de partier, der står tilbage på den blå perron. Jeg starter med Pernille Vermund, Nye Borgerliges partileder. Var hendes ultimative krav med til at ødelægge fællesskabet i den borgerlige lejr? Velkommen i Pilestræde. Hvem er egentlig det borgerlige Danmarks politiske leder lige nu? Der er en partileder for hvert borgerligt parti, men man kan jo ikke tale om, at der er én leder for det borgerlige Danmark. Altså, ham der plejede at være, eller som jeg tror mange så som leder, Jakob Ellemann, han er jo abdiceret. Altså, han lagde kronen og scepteret i Herning på landsmødet. Hvordan har du det med det? Jamen, det har det lidt blandet med. På den ene side, så kan jeg godt forstå, at når man forhandler, så er det hvert parti for sig. På den anden side, så har det sådan, at hvis man som udgangspunkt for forhandlingerne siger, at vi forudsætter, at det er Mette Frederiksen, der skal være statsminister, så er det jo en anden sag. Mm. Vi har forladt forhandlingerne, det har vi, fordi vi gerne vil være med til at sætte et aftryk på et regeringsgrundlag, bakke op om regeringen, der vil gennemføre vores politik eller dele af vores politik, men vi kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister eller en socialdemokratisk regering i det hele taget. Men hvordan har du det med, at den tidligere konge af Blå Blok, hvis jeg må kalde ham det, nu bejler til dronningen af Rød Blok? Jeg synes jo, det er et løftebrud, for at sige det som det er. Hvis man går til valg på, at man gerne vil have en borgerlig regering, at man gerne vil have Mette Frederiksen ud af regeringskontorerne, og man så accepterer, at de forhandlinger, man er en del af, at de forudsætter, at Mette Frederiksen skal være statsminister, det synes jeg er at bryde løftet over for danskerne. Mm. Og jeg synes jo også, at det er beskæmmende i forhold til det borgerlige Danmark, som man jo risikerer at smide ind under bussen med det her. Uanset hvad man måtte få af lille indrømmelse i sådan en regering, så vil det jo være peanuts i forhold til, hvor lang tid det tager at genopbygge tilliden til det borgerlige Danmark, og i virkeligheden et borgerligt flertal. Mm. Vi var så tæt på et flertal den her gang. Det var nærmest i forlænget spilletid, at vi tabte kampen, og at man så nu allerede er villig til at kaste sig ind i seng med fjenden, det synes jeg er beskæmmende. Kommer du ind til at savne ham i Blå Blok, altså Jakob? Nu ryger jeg direkte fra i seng med fjenden, og så om jeg kommer til at savne ham. Jeg taler jo stadig med Jakob Ellemann Jensen, og det er jo heller ikke sådan, trods alt, at de har dannet regering. Men det handler ikke så meget om, at jeg savner Jakob eller savner Venstre. Men jeg tror, at der vil være mange danskere i det borgerlige Danmark, som vil være dybt skuffede, hvis man ender med at splitte det borgerlige Danmark i to. Men bare lige for at opsummere, Pernille Vermund. I har ikke nogen naturlige ledere lige nu i Blå Blok. I mindretal, og det største parti, der i hvert fald plejede at være en del af Blå Blok, er på vej væk. Er Blå Blok død? Jeg ved ikke, om Blå Blok er død, men der er åbenlyst ikke et samlet blot projekt, et samlet borgerligt projekt. Der er åbenlyst heller ikke et samarbejde blandt de borgerlige partier, som der har været de sidste 3,5 år. Vi har brugt 3,5 år på virkelig at læne os ind mod hinanden, bygge det samarbejde, den tillid op. Den tid og den energi skal jo forhåbentlig ikke være spildt, og det vil det nok desværre være, hvis Jakob Ellemann Jensen og andre borgerlige partier hopper i kanen med Mette Frederiksen. I den proces, du siger, at I skulle finde hinanden, ja. Har du gjort, hvad du kunne for at gøre det, altså for at opnå det? Det har jeg, og det har jeg gjort helt bevidst. Jeg har kastet mig dybt ind i det. Jeg har gjort det, fordi jeg har vidst, at vi er et parti, som jo ikke er et midterparti. Hvis Nye Borgerlige skal have vores politik igennem, hvis vi skal have løst udlændingepolitikken fra bunden, hvis vi skal trække Danmark i en mere borgerlig retning, så kræver det først og fremmest et borgerligt flertal. Så for mig var forudsætningen for, at vi kan lykkes med det, der er vores mission, det er, at der er et borgerligt flertal, og at de borgerlige partier kan arbejde sammen. Og derfor har jeg også fra begyndelsen sagt, jeg er villig til, at vi får et lidt dårligere valgresultat mod, at der så er et borgerligt flertal. Og det var jo tæt på at lykkes, og jeg er, må jeg ærligt sige, brandærgerlig over, at det er et enkelt mandat, der har tippet det flertal. Men du siger, du har gjort, hvad du kunne for at holde sammen på Blå Blok. Ja. Hvem bærer så ansvaret for, at det ikke lykkes? Jeg synes faktisk, helt frem til valget har vi været gode til at arbejde sammen, og vi har også haft et stærkt samarbejde, haft tillid til hinanden. Vi har også stadig kontakt med hinanden, men det er jo åbenlyst, at efter valget, der er det tætte samarbejde, det er gået i stykker. Dels fordi man jo ikke har evnet eller formået at samle de borgerlige partier og sige, nu står vi sammen. Hvem er manden i den sætning? Jamen, det er jo dem, der sidder for bordenden. Det kunne have været Jakob Ellemann Jensen, eller det kunne have været Søren Pape. Det var de to, der bejlede til statsministerposten. Jeg synes jo, det er naturligt som det største parti i Blå Blok at påtage sig den rolle. Og her er dilemmaet, at den type møder eller den type koordination virker jo kun, hvis man er klar til at stå sammen. Mm-hmm. Men hvis vi har forskellige standpunkter, hvis ikke vi har afklaret vores positioner, så kan vi jo ikke sidde fælles blandt de borgerlige partier og finde ud af, hvordan får vi flyttet Danmark derhen, hvor vi gerne vil, hvordan går vi til forhandlingerne. Så det, at man ikke har meldt klart ud over for de andre, nu står vi sammen med jer, eller nu vil vi gerne lege med Mette Frederiksen, det har skabt problemer. Og ja, det er Venstres ansvar. Du har skrevet et indlæg på Nye Borgerliges blog, hvor du skriver, vi risikerer, at det borgerlige Danmark helt lægges i graven. Det er, hvad der sker, hvis Venstre og eller andre blå partier svigter deres valgløfte til danskerne, slår pjalterne sammen med Mette Frederiksen og gør hende til statsminister. Ja. Det er jo dramatisk, det her, Pernille. Altså, du siger jo sådan set, at det borgerlige Danmark står og falder med, hvad Venstre gør. Men det er jo klart, når vi ser valgresultatet, vi har Lars Løkke Rasmussen, som siger, at han er ikke borgerlig, han er lilla, han er et midterparti. Hvis Venstre så også bliver et midterparti, jamen så er der meget, meget langt op til 50% af befolkningen, hvis de øvrige borgerlige partier på nogen måde skulle kunne genvinde magten. Og dermed også meget lang udsigt til, at vi har en reel borgerlig regering igen. Og det du også siger, det er altså midterpartiets skyld, Venstres skyld, og måske også magtpolitikeren Lars Løkke i Moderaternes skyld, at det her sker. Har Nye Borgerlige et ansvar for, at det borgerlige projekt er på vej i graven? Nej, tværtimod. Jeg tror, vi har og det tror jeg og håber jeg også, at de øvrige partiledere vil give mig ret i, et ansvar for, og også en ære for, uden at det skal lyde for fint, men faktisk også en ære for, at vi står et andet sted, eller stod et andet sted ved valget i 2022, end man gjorde efter valgperioden 15-19. Altså, vi har virkelig kastet os ind i kampen for at samle det borgerlige Danmark, få skabt den tillid, der skal til for, at vi kan læne os ind mod hinanden, stole på hinanden, finde ud af, hvad er det, der er hjerteblod for hvert parti, og hvad er det, der er så vigtigt, at man ikke er villig til at gå på kompromis med det. Det vil vi gerne respektere hele bordet rundt, og lad os så finde fællesmængden. Okay. Så at vi står her i dag, jeg vil meget gerne påtage mig ansvar for alt muligt, men lige præcis det her, der tror jeg, det er ret åbenlyst, at vi har trukket den anden retning. Mm. Jeg tror ikke, Jakob Ellemann er enig med dig. Altså, han sagde i hvert fald i sin tale, da han stod på landsmødet i Herning, vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Og et parti, der virkelig gik til valg på ufravigelige krav, det var jo jer, Pernille Vermund, i Nye Borgerlige. Tre af dem, total asylstop, udvisningen af kriminel udlænding efter første dom, og at udlændingen skal forsørge sig selv. Har jeres ufravigelige krav været med til at svække det borgerlige projekt? Altså det fælles borgerlige projekt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er helt naturligt, at hvert parti har noget, som er så vigtigt for dem, at de ikke er villige til at gå på kompromis med det. Venstre har deres skattestop. Det har vi undervejs i den her valgperiode, der var fra 19 til 22, måtte acceptere på en række områder. Vi har også gjort alt, hvad vi kunne for ligesom at inkludere Venstre i aftalerne, selvom de havde deres skattestop. Der har været en enkelt aftale, hvor vi har måtte lade Venstre gå alene, fordi de kom med deres skattestop i 11. time. Men ellers så er det jo noget, som er ultimativt for Venstre, og så ultimativt, at de, som nævnt, ikke var med i den her politiaftale, som ellers er et stort område for Venstre. Inger Støjberg har jo det meddelt hun i valgkampen. Ja. For hende er det ultimativt, at man ikke skal afskaffe topskatten. Vi har vores ufravigelige krav på udlændingepolitikken. Og det Jakob Ellemann siger i sin tale, det er netop fordi, der har været så mange ufravigelige krav, så har det ikke fungeret. Der er simpelthen for mange krav, og det kan ikke mødes. Nej, jeg tror, det er en lidt flad analyse, hvis jeg skal sige det pænt og diplomatisk. Fordi når Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen skal sætte sig sammen og finde ud af, hvordan skal vi danne regering, hvis vi skal det, ja, så formoder jeg, at det skattestop, som har været ultimativt for Venstre de sidste mange år, også vil være det i forbindelse med en regering med Socialdemokratiet. Og det er jo der, han begynder at slå sig og opdager, at uanset om han er ultimativ over for os eller for Mette Frederiksen, jamen så er det jo der, han står, det er det, der er hans position. Så man er jo nødt til at acceptere, at alle partier har noget, der er så vigtigt, at det vil man ikke gå på kompromis med. Og det nytter ikke noget at komme ud bagefter og sige, jamen det var fordi I andre havde ultimative krav. Man, og slet ikke, når man ved, at man selv i en valgperiode på 3,5 år har haft skattestoppet, som har stået vejen for noget, som sagt, så essentielt som en politiaftale. Men mit spørgsmål, Pernille, til dig i udgangspunktet, var i virkeligheden, jeg er nysgerrig på, om strategien med ufravigelige krav er godt eller skidt for Blå Blok. At partierne hver især har ultimative eller ufravigelige krav, om det er med til at styrke det fælles projekt, eller om det er en del af problemet. Jamen, jeg tror ikke, det er et problem, at man har politik, som er hjerteblod og som er ufravigeligt for hver enkelt parti. Hvis vi ser, hvordan det gik sådan fra valget blev udskrevet og så til valget blev afholdt, så er der nogle ret voldsomme tendenser for blandt andet konservative, der går markant tilbage i målingerne, for LA og for Moderaterne, som går markant frem. Hverken LA, Moderaterne eller konservative er jo gået frem eller tilbage på ultimative krav. Det, der er sket, er jo noget helt andet, som ikke har i virkeligheden noget med ultimative krav eller ufravigelige krav at gøre. Men hvad er så, hvis ikke de ufravigelige krav, de divergerende ufravigelige krav fra de forskellige blå partier er problemet, hvad er det så? Jamen, lige nu synes jeg jo, problemet er, at der er borgerlige partiledere, som er utålmodige, og som er klar til at kaste det borgerlige samarbejde ind under bussen for en kortsigtet udsigt til ministerbiler, og måske en eller anden lille ændring i forhold til arbejdsudbud eller noget skattelettelser. Mm-hmm. Prøv at høre, borgerligheden i Danmark er mere end arbejdsudbud og skattelettelser. Borgerligheden i Danmark handler jo om, er det staten, er det politikerne, er det kommunerne og embedsmændene, der skal bestemme mere, detailregulere borgernes liv, det er jo den venstreorienterede vej, eller er vi et samfund, hvor vi skal leve med nogle mere borgerlige værdier, hvor vi giver borgerne frihed, hvor vi udvikler vores kultur nedefra, og hvor vi decentraliserer og har en mindre stat og lidt mere menneske. Men de ting kan I jo sagtens blive enige om i Blå Blok. De ting, du lige nævner, er jo klassiske blå standpunkter, men I har andre standpunkter, som I har svært ved at mødes om. Og det er bare, jeg er nysgerrig på, om det er dem, som står i vejen. Jeg tror ikke, vi har svært ved at blive enige om, eller ved at mødes om dem. Jeg kan sagtens respektere Venstres skattestop. Og jeg har også hørt Venstre sige, ja, vi skal have et nyt asylsystem. Ja, vi skal stille krav til udlændinge om, at de kan forsørge sig selv. Ja, kriminelle udlændinge, de skal udvises. Og jeg har også hørt både os og andre borgerlige partier sige til Inger Støjberg, fair nok, at du ikke vil af med topskatten, men så kan vi sørge for at lette skatten i bunden, sådan så vi samlet set gør det billigere at være dansker, og giver danskerne lov til at beholde flere af deres egne penge selv. Altså, jeg synes faktisk, vi har lykkedes med at mødes, erkende de forskellige ultimative eller ufravigelige krav, og så komme med forslag til, hvordan kan vi arbejde udenom dem, så det er ikke kravet, der bliver et mål, men vejen frem for det borgerlige Danmark, der bliver målet. Så de ufravigelige krav er ikke ufravigelige, heller ikke hos jer? Jo, de er ufravigelige, men ligesom det for os... Kan du sige, at det er lidt forvirrende at følge med i? Fordi du står netop og anerkender, nej, men prøv at se, Jakob Ellemann, han giver sig her, og der giver de sig der, men jeres krav, de er ufravigelige. Jamen, jeg tror ikke, Jakob Ellemann giver sig ikke på skattestoppet. Altså, jamen, så sagde du om, at han siger, at vi kan måske få et nyt asylsystem. Ja, Jakob Ellemann står fast på sit skattestop. Mm. Det respekterer vi, og derfor siger vi, når vi finder finansiering, jamen, så er vi jo nødt til, uanset hvad det er, vi gerne vil finde finansiering til, så er vi nødt til at respektere Venstres skattestop. På samme måde respekterer vi også Inger Støjbergs krav om, at topskatten ikke skal afskaffes. Og derfor forventer jeg selvfølgelig også, at når de andre partier siger, at ja, vi skal have et nyt asylsystem. Ja, vi skal stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv. Og hvis de begår kriminalitet, så er det ud. Jamen så er det jo også, det er jo vores tre ufravigelige krav. Jeg vender lige tilbage til Ellemann på landsmødet. Ja. Han siger, det er anden valg i træk Blå Blok lider nederlag. Anden gang vælgerne fravælger det blå projekt. Hvad er opskriften på et borgerligt projekt, som et flertal af vælgerne gider? Jamen, jeg tror frem for alt, at det er et projekt, hvor den eller de statsministerkandidater, der stiller op for de borgerlige partier, har nødser nok til, for at sige det som det er, at være sig deres borgerlighed bekendt, og også stå op imod en kvinde som Mette Frederiksen. Mette Frederiksen er jeg politisk på rigtig mange stræk uenig med, men Mette Frederiksen er vanvittigt dygtig til det, hun gør. Så det, der mangler i et velfungerende borgerligt projekt, som et flertal af danskerne gider, det er bare en stærk leder med nødser? Jeg tror i hvert fald, en del af årsagen, når jeg spørger folk, som stemmer på midterpartier, og som denne her gang har stemt til venstre for midten, hvorfor de har gjort det, jamen så er der mange, der siger, de var sgu ikke rigtig sikre på, at hverken Søren Pape, eller, og der er også nogen, der fra begyndelsen har sagt, vi fravælger Jacob Ellemann, så har de troet på Søren Pape. Undervejs i valgkampen, så bliver de i tvivl om, kan han stå distancen, og så flipper de over og stemmer enten på Lykke, eller på et helt fjerde parti, som er til venstre for midten. Så det er en fortælling, jeg har hørt rigtig mange gange. Jeg synes også, det at der er så enormt mange, der stemmer anderledes ved det her valg, end de gjorde ved sidste valg i forhold til, hvad vi er vant til, vidner om, at der har været nogle ting i skredet, som er større end bare, at det er man borgerlig, eller er man venstreorienteret. Så Blå Bloks krise, det borgerlige Danmarks krise, er ikke en politisk krise, det er faktisk bare en ledelseskrise? Jeg tror faktisk, det er begge dele. Altså, jeg synes, for mig handler det om begge dele. Det handler både om, hvad er det for en statsministerkandidat eller statsministerkandidat, der man stiller med. Men det handler også om, hvor dygtige er vi til at fortælle, hvad det er for grundlæggende værdier, vi ønsker, at vores samfund skal bygge på. Den diskussion savner jeg. Når vi taler decentralisering, når vi taler om, at pengene skal følge borgerne, alt det, der ligger i vores politik, så er det jo for at få et opgør med den der socialdemokratiske velfærdsstat, topstyring, detailregulering og et forsøg på at arbejde nedefra. Godt, så lad os bare blive der og lad os tale om velfærd. Tror du, du kan få Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til at blive enige om, og Danmarksdemokraterne til at blive enige om, hvordan det velfærdssystem skal se ud? Altså er der et borgerligt blot fælles projekt her? Det tror jeg kan, og det tror jeg vi kan. Og jeg synes, når jeg tror på det, så er det fordi, når vi sidder på vores og har siddet på de her partiledermøder, særligt efter Morten Messerschmidt er kommet til i DF, så har vi samlet set en anden forståelse af forholdet mellem stat og frivillige fællesskaber, end man har på venstrefløjen. For os er de stærke fællesskaber, det er ikke staten og kommunerne og det, som politikerne skaber. For os er de stærke fællesskaber, det er familien, det er foreningslivet, det er de frivillige fællesskaber, det er vores erhvervsliv, som får Danmark til at blomstre. Det er jo den værdifortælling, jeg synes, man skylder at fortælle danskerne. Det er noget af en opgave, du sætter dig selv på. Altså, jeg havde Alex Vanopslagh i studiet for et par uger siden, og da jeg sagde, lagde han jo frisk ud med at sige, at han ville gerne skære 10 milliarder om året i den offentlige sektor. Mm. Det tror jeg ikke, Morten Messerschmidt er enig med ham i. Nej, men jeg tror også, at de to de vil gå til det forskelligt. Jeg tror ikke, at Morten Messerschmidt har et ønske om, at den offentlige sektor skal være dyr, bare for at være dyr. Mm. Men jeg tror godt, at Morten Messerschmidt ville være med til at sige, hvis der er noget, der kan gøres bedre, hvis vi kan give mere frihed til familierne, bedre vilkår for de frivillige fællesskaber, og det i øvrigt kan spare nogle penge, jamen så er Morten Messerschmidt der klar til at sende de penge tilbage til danskerne, for eksempel i form af afgiftslettelser på el eller på gas osv. Noget af det, der plejede for en jer, og noget af det, der også har været jeres, hvad skal man sige, fælles projekt, det har været udlændingepolitik. I mange år, der var det udlændingepolitikken, som var bindeledet iblandt os. Men i dag, så er det lidt mere uklart, hvor fællesmængden den ligger. Det borgerlige projekt kan simpelthen ikke længere være udlændingepolitikken. Den stramme udlændingepolitik er blevet normalt i Folketinget. En stram udlændingepolitik, ja, det er for eksempel blevet normalt i Folketinget. Og heldigvis for det. I er simpelthen nødt til at finde et andet fælles borgerligt projekt. Er du enig i det? Jamen, jeg synes også, det er lidt skørt at sige, at udlændingepolitikken er et borgerligt projekt. Jeg synes jo, udlændingepolitik og en løsningsorienteret, ansvarlig udlændingepolitik burde være et fælles projekt for alle partier. Men det har vel i mange år været et borgerligt projekt at have en stram udlændingepolitik. Det har jo været det, der på mange måder bandt det blå projekt meget tydeligt sammen for danskerne. Ja, det har det, men det har det jo i høj grad været, fordi Socialdemokratiet ikke har været klar til at acceptere, at vi er nødt til at gå en anden vej. Og det gør de nu, og som Jakob Ellemann siger, vi prøver at vinde, vi er nødt til at finde et nyt blåt projekt. Vi kan ikke sige stram udlændingepolitik. Det er ikke det, som de borgerlige vinder magten på. Og det har han ret i, men hvis man synes, at udlændingepolitik, og at det skal være det projekt, som de borgerlige partier skal kendes på og vinde magten på, så synes jeg igen, at man har en lidt flad analyse af, hvad er forskellen på at være borgerlig eller at være venstreorienteret. Altså, og det her, jeg synes, man skal lige spadestik dybere, også for at forstå, hvad er det, der forener os fra Dansk Folkeparti til Liberal Alliance, og det er virkelig synet på fællesskaber for os. Det er familien, det er de frivillige fællesskaber, det er alt det, der kommer nedefra. Når vi taler fra venstrefløjen, så er der jo kun ét svar. Det er flere penge i skat, så vi kan bruge flere penge i staten og i kommunerne, som politikere så skal sidde og fordele ud. Og det er jo to forskellige måder at se fællesskaber og se vores samfund på. Og der synes jeg, det bliver sådan lidt pjattet at tale om, så skal det være udlændingepolitik, eller så skal det være klimapolitik. Nej, klimapolitik kan jo være mange ting. Klimapolitik kan jo også være, skal vi have en grøn omstilling, hvor vi alle sammen får bedre liv, bliver rigere og bliver friere, eller skal vi have en grøn omstilling, hvor vi går rundt og pisker os selv og gør livet stadig sværere, bare fordi det i sig selv er et mål for omstillingen. Men klimaområdet er jo også et politisk område, hvor der har været stor uenighed på blandt de blå partier. Ja. Det er vel heller ikke et punkt, hvor man tænker, her er et fælles blåt projekt. Nej, men det er jo heller ikke et fælles rødt projekt. Jeg tror ikke, der er et parti i Folketinget, som ikke ønsker, at den grønne omstilling, den skal ske, og at den gerne skal ske så hurtigt som muligt. Men spørgsmålet er, hvad er det for, hvad skal man sige, hvad er det for mål, vi har med den, og hvad er det for offer, vi er villige til at betale undervejs? Og for mig, når jeg hører en kandidat fra Enhedslisten i valgkampen sige, at selvom man en dag kan flyve uden at udlede CO2, jamen så skal vi flyve mindre. Så tænker jeg, men det er simpelthen skørt. Jeg er ikke så nysgerrig på, hvad de synes i Enhedslisten. Nej, men det er bare for jeg er at sige nysgerrig på at finde ud af, hvad er det blå projekt efter valget 2022. Mm. Vi talte om det allerede inden valget faldt ud. Der var mange, der sagde, det er simpelthen svært at se det blå projekt. Jeg så jeg spørger dig, Pernille, hvordan ser du det? Hvad er det blå projekt nu? Jamen for mig er det blå projekt, det er borgerligheden. Det er at vende tilbage til et samfund, hvor det ikke er staten, kommunerne og politikerne, der bestemmer mere og mere, men hvor danskerne får lov at bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Altså det der med at se på borgerne som forskellige mennesker med forskellige behov og også i forskellige livsfaser, det er jo en del af borgerligheden, hvor det venstreorienterede projekt bliver jo meget one size fits all. Lad os sige, det går i vasken med Jakob Ellemanns drømme. Altså lad os sige, hvad for nogle af dem? Altså lad os sige, at han ikke får sin SV-regering. Der kommer ikke en regering over midten med ham som minister i en ny Mette Frederiksen-regering. Mm. Og så kommer han krybende tilbage i blå blok. Kan han så være oppositionens leder igen? Det er jo svært, ikke? Det må man jo sige. Altså, det er jo ikke til at vide, om der er en anden leder, der træder ind i hans sted i den mellemliggende periode. Det må vi se. Det må tiden vise, og det kommer jo også igen an på, hvad er det for krav, han stiller, når han går ind til Mette Frederiksen. Nu er sonderingerne overstået, og vi er i gang med forhandlinger. Og jeg synes jo, det er beskæmmende, at han ikke allerede nu siger, vi kan godt forhandle regeringsgrundlag, men jeg kommer ikke til at pege på dig som statsminister. Det burde jo være hans udgangspunkt. Hvem skal være den nye leder i blå blok, hvis ikke det skal være Jakob Ellemann? Det må tiden vise. Pernille Vermund, tak fordi du kom i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.